Ni manato batagot sa gumba mo yeye sa gara. Koy dundo mo marulre kudare mete. Ni manato batagot sa gumba mo yeye sa gara. Koy dundo mo marulre kudare mete. Manichiji jamano ganye Mandok na giznaya wulundala Giznale walyu yagi chibir Pudba yagi chibir Sose nete sumro mubay Sudural ke ayu Banekhi yagi chibir Soko defu Yer de kod surat gil pa Man weg na la Domin de man weg na la Duniga mel Duniga Def na le di sa mo bop Ngi sa gal sin ma Adam Por bi yalla bata Jojo fel man ma war la won da bogji jamono ya Ni manato batagot sa gumba mo yeye sa gara Koy dundo mo marure kudare mete Wow. Nelson González. En tren africano. Aïe!